प्रोफेसर गुस्से में बोला, ये कॉलेज आप लोगों का है, इसलिए मैंने इसे पिछली बार पास कर दिया, लेकिन हर बार तो ऐसे पास नहीं कर सकता। उसका ध्यान पढ़ाई में लगता ही नहीं। देखिए, हर बच्चा पढ़ाई के लिए नहीं बना होता। आपको अपनी बेटी को संभालना चाहिए। शिवा ने हल्का सा पलटकर शिवांगी को देखा, जो चुपचाप सिर झुकाए खड़ी हुई थी। वहीं विराज भी अपनी बेटी को ही देख रहा था। विराज ने फिर प्रोफेसर को देखकर कहा, प्रोफेसर, अगर आपकी बेटी होती तो आप क्या करते? प्रोफेसर ने अपना चश्मा ठीक किया और थोड़ा गुस्से में बोला, मैं अपनी बेटी को अपने घर पर रखता, ऐसे बाहर नहीं भेजता। आपकी बेटी को कुछ भी सुधी नहीं है, किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पाती, पासिंग मार्क्स तक नहीं लेकर आ सकती। अपनी बेटी को आप जबरदस्ती यहाँ भेजते ही क्यों है? मैं अगर होता ना तो दो थप्पड़ मारकर अपनी बेटी को ठीक कर देता। अरे, मुझे इसे पढ़ाते हुए शर्म आती है। प्रोफेसर ने इतना ही कहा था कि शिवाय को गुस्सा आ गया। वो अपनी जगह से खड़ा हुआ, उसने जोर से चेयर पर लात मारी और सीधा जाकर प्रोफेसर का कॉलर पकड़कर दीवार से लगाते हुए बोला, ये कॉलेज हमारा है और तू हमारी ही बेटी को पढ़ाते हुए शर्म महसूस करता है? तुझे शर्म नहीं आती? तेरी बेटी होती तो तू दो थप्पड़ मारकर ठीक करता। कॉलेज में रहना है या नहीं? तभी विराज उठकर शिवाय के पास गया और उसे हल्का सा धकेलते हुए बोला, भैया ये क्या कर रहे हो? भैया छोड़ो भैया, ये सीनियर प्रोफेसर है। शिवाय बोला, सीनियर गया भाड़ में, अभी के अभी इसका रिजाइन लेटर इसके हाथ में रखता हूँ। साले, इससे हमारी एक बेटी नहीं संभाली जा रही। इसे बस इतना ही कहा था ना कि वो यहाँ आएगी, बैठेगी और चली जाएगी, लेकिन ये तो इसे IAS बनाने की कोशिश कर रहा है। हमारी बेटी का मन करेगा तो पढ़ेगी, मन करेगा तो नहीं पढ़ेगी। तू होता कौन है हमारी बेटी को जज करने वाला? इतना कहकर उसने प्रिंसिपल को देखा। प्रिंसिपल ने हाथ जोड़कर कहा, मिस्टर रघुवंशी, हाथ जोड़कर कहता हूँ, अपने गुस्से को शांत कर लीजिए। प्रोफेसर पूरे कॉलेज में बदनाम हो जाएंगे। समझने की कोशिश कीजिए, इनकी वजह से बहुत सारे बच्चों का भविष्य बना हुआ है। शिवाय ने गुस्से में प्रोफेसर को देखकर कहा, इसीलिए मैं तुझे इस कॉलेज से नहीं निकाल रहा। अगली बार तूने हमारी बेटी की शिकायत की या हम दोनों को अर्जेंट यहाँ बुलाया या मेरी बेटी से कोई भी सवाल पूछा तो तुझे कॉलर पकड़कर कॉलेज से बाहर निकाल दूंगा। फिर चाहे तेरी बेइज्जती हो या इज्जत उतरे, मुझे उससे मतलब नहीं। आज के बाद मेरी बेटी के बारे में तुम या पूरे कॉलेज में किसी ने कुछ भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? अब जाओ यहाँ से। शर्म आती है इसे मेरी बेटी को पढ़ाते हुए। साले, मुझे ज्यादा शर्म आती है तुझ जैसे प्रोफेसर को अपने कॉलेज में रखते हुए। जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। तभी प्रिंसिपल ने हाथ जोड़कर कहा, सर, उसे शिवांगी की कंडीशन नहीं पता। शिवा ने गुस्से में प्रिंसिपल को देखकर कहा, तुम्हें तो पता है ना मेरी बेटी की कंडीशन, तुम इस प्रोफेसर को नहीं समझा सकते थे। प्रिंसिपल ने एक बार फिर हाथ जोड़कर विराज से कहा, विराज, अपने भाई को संभालो प्लीज, समझने की कोशिश करो। विराज ने सबसे पहले प्रोफेसर का कॉलर ठीक किया और बोला, तुम जाओ, आज के बाद हमारी बेटी को परेशान मत करना, वरना मैं भाई को संभाल नहीं पाऊंगा। प्रोफेसर वहां से चला गया। उसके जाते ही विराज ने शिवाय की बाजू पकड़ी और उसे वापस कुर्सी पर बिठाते हुए बोला, भाई अब यहाँ बैठो, सब ठीक हो जाएगा। शिवाय चिल्लाता हुआ बोला, क्या ठीक हो जाएगा? पिछले दो सालों से मैं अनिरुद्ध को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, कहाँ गया वो? अगर मर गया तो उसकी लाश क्यों नहीं मिली? कम से कम मुझे सब्र तो होता कि मेरा बच्चा मर गया, लेकिन नहीं, उसने तो ना हमें जिंदा छोड़ा ना मरा हुआ। देख अपनी बेटी को क्या हालत हो गई है उसकी, ना ठीक से खाती है ना पीती है। अरे, इतनी बुरी हालत तो तब भी नहीं थी जब अनिरुद्ध के साथ रहती थी, और अब देख ऐसा लग रहा है कि बस कहीं सांसें अटकी हुई हैं और कभी भी ये सांसें निकल जाएंगी। विराज ने हल्की सी हां में गर्दन हिलाई। विराज का दर्द बहुत बड़ा था, लेकिन शिवाय का दर्द उससे भी बड़ा था, क्योंकि शिवांगी और अनिरुद्ध दोनों ही उससे जुड़े हुए थे। विराज ने जैसे तैसे शिवाय को चेयर पर बिठाया और बोला, सब ठीक हो जाएगा, हमारी शिवांगी इतनी वीक नहीं है, वो खुद को संभाल लेगी। विराज ने इतना ही कहा था कि धड़ाम की आवाज हुई और शिवाय ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। वहीं विराज ने भी गुस्से में अपना हाथ टेबल पर मारना शुरू कर दिया, क्योंकि दोनों ही जानते थे कि शिवांगी बेहोश हो चुकी है। ऐसा कई बार हुआ था कि शिवांगी अपने आप ही बेहोश हो जाती थी। अनिरुद्ध के जाने के बाद सच में शिवांगी में बस कहीं ना कहीं सांस अटकी हुई थी, वरना वो अंदर से खत्म हो चुकी थी। शिवांगी की सांसें शिवांगी में नहीं बल्कि अनिरुद्ध में बसी हुई थी। आखिर अनिरुद्ध ही तो था जिसने उसे दुनिया दिखाई थी, सही गलत की परख करना सिखाया था। आखिरकार शिवाय उठा, वो शिवांगी के पास गया। शिवांगी बेसुध से बेहोश पड़ी हुई थी। शिवाय ने अपनी बेटी को गोद में उठा लिया और कॉलेज से बाहर आ गया। अगले एक घंटे में शिवांगी अपने बेड पर लेटी हुई थी। उसने धीरे धीरे आंखें खोली तो पूरी रघुवंशी फैमिली वहीं खड़ी थी। शिवांगी की आंखों में पानी आ गया। मीरा और आर्या उसी के पास बैठी हुई थी, लेकिन दोनों की आंखों में भी पानी था। पिछले 2 सालों में मेंशन में शायद ही कोई मुस्कुराया होगा। शिवांगी ने सबसे पहले शिवाय को देखा और बोली, पापा अनिरुद्ध मिल गया। रजावत हाउस। रात का समय था। वामिका डाइनिंग टेबल पर वेदांत का इंतजार कर रही थी, लेकिन रात के 11 बज गए थे और वेदांत अब तक नहीं आया था। उसने कई बार वेदांत को फोन किया, लेकिन वेदांत का फोन स्विच ऑफ जा रहा था। वामिका का चेहरा बता रहा था कि वेदांत और वामिका की शादी तो हो गई थी, लेकिन दोनों के बीच कुछ कड़वाहट थी जो शायद अभी तक क्लियर नहीं हुई थी। तभी उसने अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस किया। वामिका ने नजर उठाकर देखा तो सार्थक खड़ा था। सार्थक बोला, भाभी आ जाएगा भाई, आप आराम कर लो। वामिका ने नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं आ जाएंगे तो उनके साथ खाना खाऊंगी, तुम जाओ, सिद्धि इंतजार कर रही होगी। सार्थक ने एक नजर अपने कमरे की तरफ देखा और मन ही मन बोला, वो इंतजार नहीं करती, 24 घंटे किताबों में ही घुसी रहती है। फिर बोला, फिर भी भाभी आ जाएगा, इतनी टेंशन मत लिया करो। वामिका की आंखों में पानी आ गया। वो बोली, तुम नहीं समझोगे सार्थक, कुछ रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं, जरा सी भी चूक हुई तो टूट जाते हैं। सार्थक जानता था कि वामिका इमोशनल हो चुकी है, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप सीढ़ियों से होता हुआ अपने कमरे में आ गया। जब वो कमरे में आया तो हमेशा की तरह सिद्धि स्टडी कर रही थी। देखकर ही पता चल रहा था कि सार्थक और सिद्धि दोनों की शादी हो गई थी, लेकिन किन हालातों में हुई थी ये तो वो दोनों ही जानते थे। सार्थक सिद्धि के पास आया। उसने सिद्धि की किताबें बंद करते हुए कहा, हे चश्मिश चल अब सो जा, बहुत पढ़ाई कर ली, तुम तो ऐसे पढ़ाई करती हो जैसे IAS ऑफिसर बनना है। सिद्धि ने एक नजर सार्थक को देखा और बोली, कल मेरा एग्जाम है। सार्थक बोला, हाँ तो तुमने जितनी पढ़ाई की है उसके चलते तुम एग्जाम क्लियर कर लोगे, वैसे भी तुम्हें कोई जॉब तो करनी नहीं है, घर में ही रहना है, तो क्यों अपने दिमाग को खर्च करती हो, चलो सो जाओ। सिद्धि चुपचाप किसी बच्चे की तरह उठी। उसने कबर्ड से अपना नाइट सूट निकाला और वॉशरूम में चली गई। सार्थक हाथ बांधे सिद्धि को देखता रहा, फिर वो दांत पीसते हुए खुद से बोला, पता नहीं ये बेवकूफ लड़की मेरी गले क्यों पड़ी, इसी का कुछ समझ नहीं आता यार, 1 साल हो गया हमारी शादी को लेकिन ये अभी तक इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही, क्या ये लड़की। वही सिद्धि वॉशरूम में कपड़े बदल चुकी थी, वो खुद को आईने में देख रही थी। उसने अपना चश्मा उतारा, मुंह धोया और फिर खुद को आईने में देखने लगी। अचानक ही उसकी आंखों के सामने कुछ सीन चलने लगे और उसके कानों में कुछ आवाजें गूंजने लगी। देखो मैं तुमसे शादी कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारा पति बन गया, वो तो मम्मी पापा की इज्जत बचानी थी इसीलिए मैंने तुमसे शादी के लिए हाँ कर दी, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे अपना पति मान लो और मुझ पर अपना हक जमाओ, समझ गई ना। देखो शादी करते हैं, उसके बाद तुम अपनी स्टडी करना, मैं आराम से बिजनेस ज्वाइन करूंगा, ना तुम मेरी लाइफ में इंटरफेयर करना ना मैं तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर करूंगा। ये सारी बातें याद करके सिद्धि की आंखों में पानी आ गया। वो अपने आंसू पोंछते हुए बोली, तुझे क्या लगता है सिद्धि, सार्थक तुझे अपनाएगा, जब देखो तुझे चश्मिश चश्मिश चश्मिश बोलता रहता है, वो तुझे नहीं अपनाएगा, वैसे भी कहां सार्थक और कहां तू। इतना कहकर सिद्धि ने एक बार फिर अपने आंसू साफ किए। जब से शादी हुई थी तब से लगभग हर रात सिद्धि के कानों में वही शब्द गूंजते थे। उसे नहीं पता था कि अब सार्थक उसे मन ही मन प्यार करने लगा है, बस वही उसके इशारे समझ नहीं पाती थी। सिद्धि चेंज करके बाहर आई, वो बेड के पास गई, उसने अपना तकिया उठाया और सोफे की तरफ जाने लगी। सार्थक गुस्से में उसे देख रहा था। आखिरकार उसने बोल ही दिया, तुम्हें सोफे पर सोने की जरूरत नहीं है। सिद्धि ने अपना चश्मा ठीक किया और सार्थक को देखकर बोली, लेकिन आप सोफे पर फिट नहीं हो पाओगे, सोफा छोटा है। सार्थक का मन कर रहा था कि अपना सिर पकड़कर दीवार में दे मारे। वो गुस्से में सिद्धि को देख रहा था और सिद्धि मासूम सी शक्ल बनाकर उसे देख रही थी। सार्थक बोला, मेरे कहने का मतलब है कि हम दोनों बेड पर ही सो जाएंगे। सिद्धि हल्की सी नाराजगी भरी टोन में बोली, मैं आपके पास नहीं सोऊंगी। सार्थक बोला, क्यों, मैं तुम्हारा पति नहीं हूँ। सिद्धि बोली, लेकिन आपने कहा था कि ये शादी बाद में टूट जाएगी। सार्थक बोला, नहीं टूटेगी, चलो आ जाओ सो जाओ। सिद्धि ने नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, मुझे आप पर यकीन नहीं। सार्थक बोला, तो क्या मैं तुम्हें यकीन दिलाने के लिए नाचूं? सिद्धि ने कुछ नहीं कहा। सार्थक भी पागल ही था, उसे अपने दिल की बात सिद्धि से कहनी आ ही नहीं रही थी। आखिरकार उसने गहरी सांस ली और बोला, जहां मरना है मर जाओ, मुझे क्या। इतना कहकर वो बेड पर लेट गया। उसने अपना चेहरा भी तकिए में छुपा लिया। वही सार्थक के ऐसा बोलने से सिद्धि की आंखें एक बार फिर नम हो गई। वो चुपचाप आकर सोफे पर बैठ गई और लेटकर सार्थक को देखने लगी। जैसे ही सार्थक ने अपना तकिया अपने मुंह से हटाया, वैसे ही सिद्धि ने झटके से आंखें बंद कर ली। सार्थक सिद्धि को देखकर खुद से बोला, इतनी पागल है ये, या मुझे दिखाने की कोशिश करती है, इसे कुछ समझ नहीं आता, क्या पता क्या होगा हमारा। एक अलग माँ ने रट लगा रखी है कि शादी को 1 साल हो गया, बच्चा दो। कहाँ से बच्चा दो, ऐसे दूर दूर रहकर कौन सा बच्चा पैदा होता है। इतना कहकर सार्थक ने ब्लैंकेट से खुद को कवर कर लिया। वहीं सिद्धि ने धीरे से अपनी आंखें खोली और मन ही मन बोलने लगी, सीधा सादा क्यों नहीं बोलते, एक बार बोल दीजिए ना कि मुझे कभी डिवोर्स नहीं देंगे, मेरे साथ रहना चाहते हैं, लेकिन मेरे साथ क्यों रहेंगे ये नहीं बताते, जब कोई अच्छी लड़की इनकी जिंदगी में आएगी तो ये मुझे डिवोर्स दे देंगे। कहते हुए सिद्धि की आंखों में फिर से पानी आ गया। सिद्धि को नींद नहीं आ रही थी। 20-25 मिनट तक ऐसे ही करवट लेने के बाद वो उठी और बालकनी में चली गई। तभी सिद्धि ने खुद पर एक शॉल महसूस किया। सार्थक ने उसे शॉल उड़ाते हुए कहा, नींद नहीं आ रही। सिद्धि ने हल्की सी नामे गर्दन हिला दी। सार्थक बोला, ठंड लग जाएगी, अंदर चलो। सिद्धि भरे गले से बोली, मुझे कल के पेपर की टेंशन हो रही है। सार्थक का तो मन कर रहा था कि अभी के अभी बालकनी से जंप करके कूद जाए। वो तो सिद्धि की पढ़ाई को लेकर लगभग पागल हो ही गया था। क्या अनिरुद्ध वापस आएगा?